bankowej 1 plus 1 gratis. Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 grudnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w serwisie kolejne masowe próby sforsowania granicy z Białorusi. Najnowszy bilans czwartej fali pandemii. Resort zdrowia mówi o apogeum. I prezydenckie odznaczenia w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. Prawie 50 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała minionej doby Straż Graniczna. Wobec 9 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Doszło też do 2 prób masowego sforsowania granicy z Białorusią. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim. Powiedz, Mariuszu, gdzie doszło do tych incydentów? Straż Graniczna potwierdziła nasze wczorajsze informacje o szturmie około 30 migrantów w okolicach Narewki. Wieczorem zaś również w sposób siłowy próbowano się przedrzeć na polską granicę w okolicach Czeremchy. Tam była grupa 27 osób, mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Kiedy już wydawało nam się, że na tym odcinku ta sytuacja jest uspokojona, kiedy zostały już pouczone, doprowadzone do linii granicy, kilka godzin później pojawiły się kolejne osoby w tym samym miejscu. To było już 8 osób i dalej próbowały wejść na terytorium Polski. To pokazuje nam, że Białorusini szukają różnorakich sposobów. Prób nielegalnego przekroczenia jest z dnia na dzień mniej. Kilkanaście dni temu było nawet 700 prób, wczoraj tylko 46. Jednak narasta agresja migrantów i wspierających je służb. To jest cały czas rzucanie kamieniami, to jest oślepianie nas. Na widok patroli funkcjonariuszy rozpoczynają się po prostu ataki na nasze patrole. Kiedyś tego nie było tego w sierpniu, nie było tego jeszcze we wrześniu czy październiku. W ostatnich tygodniach tych prób jest mniej, ale są osoby bardzo agresywne. A jak wygląda służba polskich mundurowych na pograniczu, to będzie można obserwować już dzięki nowym przepisom. Właśnie w tym momencie otwierane jest centrum prasowe przy strefie przygranicznej między Kuźnicą a Sokółką. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, zmarło 470 osób. Jesteśmy w apogeum czwartej fali pandemii, czekamy na moment przesilenia. Tak o dzisiejszych danych mówi rzecznik resortu zdrowia. A Wojciech Andrusiewicz zwraca jednak uwagę, że spada dynamika wzrostu zakażeń w porównaniu z zeszłym tygodniem. Liczba zakażeń wzrosła o 3%, podczas gdy w poprzednim tygodniu ten wzrost wynosił 10%. Te wszystkie dane świadczą o tym, że jesteśmy już raczej w apogeum tej czwartej fali. Dzisiaj mamy 107 tysięcy badań, ponad 40 tysięcy zleconych testów, a ten wynik jest nadal na poziomie sprzed tygodnia. 2 razy w tym tygodniu odnotowaliśmy delikatne spadki. To jest świadectwo tego, że szczyt raczej już mamy osiągnięty i czekamy teraz na ten moment przesilenia. Wszystko przed nami. Ostatniej doby przeprowadzono prawie 110 tysięcy testów na obecność koronawirusa. W Polsce nie potwierdzono na razie żadnego przypadku mutacji Omikron. Z kolei kolejne kraje notują pierwsze zakażenia nowym wariantem koronawirusa. Omikron został wykryty tydzień temu w Republice Południowej Afryki, ale podejrzewa się, że wcześniej był już w Europie. Naukowcy z kilku ośrodków na świecie badają teraz nową odmianę, by ustalić, czy rzeczywiście jest ona groźniejsza od dotychczasowych. Wojciech Cygielski. Ocenia się, że nowy wariant wirusa jest już obecny w co najmniej kilkunastu krajach na świecie, w tym w państwach Europy, Azji, Afryki, ale także w Stanach Zjednoczonych i w Australii. Południowoafrykańscy naukowcy, którzy badają wykrytą tam odmianę, twierdzą, że może być ona bardziej zakaźna, a ryzyko zakażenia u ozdrowieńców może być 3-krotnie wyższe niż przy wariancie Delta. Przedstawiciele Unii Europejskiej prognozują, że w ciągu kilku miesięcy Omikron może stanowić ponad połowę wszystkich zakażeń w Europie. Kolejne kraje wprowadzają tymczasem nowe obostrzenia. W USA każdy wjeżdżający obcokrajowiec będzie musiał posiadać aktualny test na koronawirusa, niezależnie od tego, czy się szczepił, czy nie. Obcokrajowców nie wpuszczają Izrael i Japonia, a Nepal i Panama zakazały właśnie wjazdu osobom z 8 afrykańskich krajów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A Niemcy z kolei wprowadzają lockdown dla niezaszczepionych i zastanawiają się nad obowiązkowymi szczepieniami przeciwko COVID-19. Korea Południowa z kolei wprowadza paszporty szczepionkowe w miejscach publicznych. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. To wyróżnienie nie tylko dla osób dziś nagrodzonych, podkreślał prezydent. To jest także symbolicznie dla całego grona osób, z którymi państwo współpracujecie. Dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są z państwem, dzięki którym na co dzień państwo również możecie jeszcze lepiej wykonywać swoje zadanie, które na siebie przyjęliście, jeszcze lepiej realizować swoje obowiązki, które uznaliście za własne wobec drugiego człowieka. W imieniu odznaczonych dziękował Sylwester Flis, trener drużyny hokeja na Stedżach. Jak mówił, to ważne, że dzisiejsze święto przypomina o osobach niepełnosprawnych. Ustanowione dla nas święto skutecznie przyczynia się do zwiększenia świadomości społecznej na temat pracy, aktywności, możliwości i sukcesów sportowych osób z niepełnosprawnościami oraz działań prowadzonych na ich rzecz. Nadszedł czas, gdy w końcu jesteśmy dostrzegani na wszystkich płaszczyznach. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dziś na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Kilkukilometrowe korki na trasie krajowej numer 11. Praktycznie nieprzejezdna jest droga w Bobolicach w kierunku Koszalina. Utrudnienia zaczynają się już 23 km przed Bobolicami. Na drodze zalega nawet kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu. Ruch zablokowały samochody ciężarowe, które mają problem z wjazdem na wzniesienia, informują kierowcy podróżujący krajową 11. Nie dały rady podjechać pod górkę, wszystko jest zablokowane, sypie śnieg niesamowicie, będzie w ogóle problem do Koszalina teraz dojechać, bo ludzie stoją w sytuacji. Myśmy postanowili zawrócić, bo nie da rady jechać. Przejechały dwie jednostki, ale też bokiem, bo tam, gdzie stoją samochody, nie są w stanie przejechać. Podobna sytuacja jest na krajowej 20 i 25 w okolicach Białego Boru. Tu również ruch zablokowały tiry, które nie mogą podjechać pod wzniesienia. Więcej o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, porywisty wiatr osiągający w Sudetach do 75 km na godzinę. Od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i 3-4 na zachodzie. Na Kasprowym Wierchu minus 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogień. Jeden płomyk, jeden przygapiony węgielek z kominka i już był w swoim żywiole. Dwie minuty, bracie, i chata spalona, nie było nawet co zbierać. Czad. To był dżentelmen. Cichy, niewidzialny. Klient orientował się, że nie żyje, dopiero gdy go wynosili. Ogień. Był jednak lepszy. Ten jego koleżka dym go sypnął, a czujka uprzejmie doniosła strażakom i ogień był umoczony. Czad. Też nie poradził sobie z czujką. Nie? Ale czad jest cierpliwy. Nie wszyscy używają czujek i nie myśl, że sama czujka zwalnia cię z myślenia. Czad. To prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy. Czad i ogień. Obudź czujność. Kampania społeczna. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 7 minut po 12. Nasza tonacja. Miałem napisać, lecz wiesz, gdzie chodzę. Nie czekaj dzisiaj, będzie tylko gorzej już. Jak kwiaty wiśni twych policzków róż. Jak kwiaty wiśni, tylko bywam tu. Pamiętaj mnie, jak zeszłe lato, pierwszy śnieg. Mówiłaś, że no zawsze nic nie możesz mieć. Zaciskam dłonie, tylko chwytam wciąż powietrze. Nie mów, to koniec, gdy znów oddycham wreszcie. Sztuczny tłum burzy mi krew. Baw mnie, lecz nie dotykaj mnie. Obiecuję słodko, lecz wiesz, dziś chcę jeszcze tańczyć, ginąć we mnie. I'm dotykaj mnie. Obiecujesz słodko, lecz wiesz, dziś chcę jeszcze tańczyć. Fragment trzeci z albumu Sztuka Miłości. 5 koncertów przed nami. Jeżeli mają Państwo ochotę zobaczyć Ars Latrans Orchestra, no to myślę, że warto zanotować sobie kilka dat. 4 grudnia to koncert w Warszawie, dzień później we Wrocławiu, 9 grudnia w Katowicach, 11 grudnia w Kępnie, no i na zwieńczenie 12 grudnia pojawią się w Gdańsku. Skład niesamowity, bo w tym roku i Bass Astral, i Run Forest, i Odet, i Dybiński, ale również Gypsy and the Acid Queen, Piotr Wykusz, Kuba Wojtas zespołu Clock Machine. No myślę, że warto też wspomnieć tutaj o takich biletach specjalnych, bo pojawiły się właśnie z myślą o osobach z niepełnosprawnością. W ramach wejściówki też można zabrać ze sobą osobę wspierającą. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do 13. No a za chwilę moi goście. Przed nami też bardzo trójkowy utwór. Bardzo trójkowy, bo trwa 3 minuty i 33 sekundy. Mimo wielu wad, ten świat jest nasz, a wszystkie galaktyki w zasięgu naszym są. kosmiczne dźwięki z Poznania. Parts of the Kitchen i ich Echo Kosmos w programie trzecim. No i tak się pięknie składa, że moglibyśmy nieco nawiązać do tekstu, który wybrzmiał przed chwilą, byśmy ograniczyli nasz samolubny bieg, byśmy starali się częściej nasze myśli kierować właśnie w stronę tych, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują. No i niezmiernie się cieszę, że dzisiaj o tej dobroci trochę porozmawiamy. Marta Grzegorczyk, czyli autorka tekstu utworu, który za chwilę będzie miał swoją premierę w Trójce, i Marta Dudek z Fundacji Avalon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się właśnie dzisiaj nie bez powodu. Trzeci dzień grudnia. Wyjątkowa data, wyjątkowy dzień, no bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. No i zastanawiam się, jak w tym pędzie, jak w tym okresie, kiedy myślimy o prezentach, kiedy myślimy o pysznościach, kiedy myślimy też o tym, jak udekorować nasze mieszkanie, jak w takim czasie nie zatracić ducha świąt? No bo tak właściwie to chyba często zapominamy o tym, że najlepszym takim prezentem, najlepszą świąteczną radość może przynieść życzliwość. Tak, my w Fundacji Avalon wpadliśmy na, myślę, że unikatowy pomysł na to, aby pokazać osobom, które są w tym pędzie, w tej świątecznej gorączce, że warto zwrócić uwagę na tak naprawdę to, co nas otacza, poprzez muzykę, dotarcie do nich poprzez piosenkę świąteczną, które tak naprawdę w okresie grudniowym wybrzmiewają w większości rozgłośni radiowych. I poprzez tą piosenkę chcieliśmy przede wszystkim pokazać ludziom, że nie tylko liczą się tak naprawdę prezenty dla tych osób najbliższych, ale też choćby symboliczna pomoc dla osób, które tych świąt nie mogą w ten sam sposób spędzić. Jak wzbudzić prawdziwą radość? Myślę, że właśnie również muzyka jest tym głównym lekiem, takim balsamem, który koi, tak jak wspomniałaś, no ale myślę, że muzyka pomaga. Helpuj w święta, tak właśnie nazywa się singiel, który za chwilę wybrzmi w programie trzecim zupełnie premierowo. I dodajmy, że właśnie to utwór wykonany, napisany i nagrany przez pracowników Fundacji Avalon. No to jeszcze tak odniosę się do tych słów, bo pani Marta przyznała, że ta kompozycja ma nieść radość tym, którzy ją usłyszą, gdziekolwiek są, jakkolwiek spędzą ten szczególny czas. No ale chciałoby się powiedzieć, no jesteśmy w radiu, tak? Co innego widzisz, co innego słyszysz, a co z teledyskiem, bo ten klip rzeczywiście zjawiskowy i tam wyjątkowe osoby się pojawiły. Helpuj w święta to tak naprawdę unikatowy projekt, co, o czym już wspomniałam na początku naszej rozmowy, ponieważ jest w całości wykonany, nagrany i zaśpiewany przez pracowników Fundacji Avalon. Przede wszystkim w teledysku występuje Monika Szynkowska, podopieczna naszej fundacji, która tak naprawdę w życiu codziennym zmaga się z porażeniem czterokończynowym i dzięki fundacji tak naprawdę odzyskała pewien stopień tak naprawdę swojej sprawności, bo aktualnie wspina się na ściankach. Jest osobą bardzo aktywną, jest osobą pracującą, żyje tak naprawdę jak każdy z nas. Ma swoje pasje, ma swoje ambicje, ma swoje tak naprawdę plany i to też chcieliśmy pokazać w tym teledysku, w jej występie, kiedy tak naprawdę widzimy ją na początku, że robi wszystko to, co każdy człowiek po przebudzeniu i tak naprawdę w pewnym momencie okazuje się, że jednak ta niepełnosprawność u niej jest, ale to jest tylko element. To jej tak naprawdę nie determinuje. Dwie panie Marty dzisiaj w studiu, no właśnie, a jak wyglądała kuchnia nagrywania, bo domyślam się, że długie przygotowywania do i klipu, i do piosenki, podopieczni wytwórni Avalon byli zdyscyplinowani, pani Marto? Byli, bo oprócz Moniki było jeszcze kilku podopiecznych, były to osoby w różnym wieku, z różnymi niepełnosprawnościami, ponieważ tak naprawdę w naszym klipie chcieliśmy pokazać również różnorodność podopiecznych, naszych podopiecznych Fundacji Avalon, bo fundacja ma aż 12 tysięcy osób. Jak wyglądała kuchnia? Kuchnia wygląda tak, że od października tak naprawdę u nas w fundacji czuje się klimat świąteczny, bo nagrywając teledysk, te dekoracje wszystkie u nas zostały, więc my się cieszymy atmosferą świąteczną, atmosferą pomocy już właśnie od tego czasu, aż do samych świąt. No dobrze, i teraz chyba nadszedł ten bardzo ważny czas. Dwie panie Marty, które zapowiedzą premierowo utwór. Czy to będzie wspólna zapowiedź, czy... Ja poproszę autorkę tekstu i oddam jej głos. Proszę. Wszystkich słuchaczy radiowej Trójki zapraszam do premierowego odsłuchu utworu Fundacji Avalon Helpuj w święta. Świat na chwilę staje, czas na wielkie świętowanie. W domach nastrój już się zmienia, grudzień spełniać chce życzenia. Wkręć się z nami w pomaganie, zostań świętym Mikołajem. Helpuj tym, co są w potrzebie, posadź dobro wokół siebie. Magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. W ten magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. Pierwsza gwiazdka już na niebie, łammy miłość między siebie. Podarujmy lepsze życie, bądźmy razem w tym zachwycie. Śnieg rozjaśnił ciemne myśli, pomaganie świat oczyści. Wigilijne świętowanie rzuca wszystkim nam wyzwanie. Magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. W ten magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja. W ten niezwykły dzień jesteśmy tu, wspieramy cię. Magiczny czas, helpujesz ty, helpuję ja. Wznieśmy światło w nas, niech zapłonie w sercach blask. W ten magiczny czas, w ten magiczny czas, w ten magiczny czas helpuję, bo to czuję. W ten niezwykły dzień, w ten niezwykły dzień, w ten niezwykły dzień świąteczny nastrój tu jest. Magiczny czas, ten magiczny czas, ten magiczny czas helpuje, bo to czuję. Niech zapłonie w sercach blask. Świąteczny nastrój tu jest. W ten magiczny czas helpujesz ty, helpuję ja. No i jak tu po takiej dźwiękowej zachęcie nie włączyć się w to wyjątkowe dzieło? Helpuj w święta, niech to będzie hasło tegorocznego Bożego Narodzenia. Premierowo, podkreślmy to, premierowo w programie trzecim odsłuchaliśmy utworu, który został stworzony, i podkreślmy to głośno, został stworzony od początku do końca przez pracowników Fundacji Avalon. Marta Grzegorczyk, autorka tekstu utworu, i Marta Dudek, dwie panie Marty dzisiaj w studiu Trójki. Myślę, że wypadałoby teraz zapytać o te emocje. Jakie to uczucie, kiedy jest się już po tej premierze, kiedy chyba można sobie powiedzieć, tak, to się już stało, czas wytężonej pracy za nami, no a teraz co? Teraz radość i czekanie na odzew? Ja myślę, że adrenalina będzie jeszcze trzymała przez kilka kolejnych dni, więc nie jest to dzisiaj takie, że już uff, bo jest to projekt, który tak naprawdę trwa od sierpnia, od momentu, kiedy zaczęłam pisać ten tekst, więc mam nadzieję, że te wszystkie emocje jeszcze będą nam wszystkim towarzyszyć przez cały grudzień. Czyli słowo radość to jest chyba to słowo, które powinniśmy tutaj odmieniać przez wszystkie przypadki. Tak. No ale święta świętami, ale Fundacja Avalon pomaga nie tylko od święta. Tak, pomaga nie tylko od święta, ale zanim powiem o fundacji, to jeszcze powiem, co dzisiaj rano żeśmy świętowali, bo my na YouTubie odpaliliśmy piosenkę o godzinie 9:00 i tutaj dwie matki, autorka pomysłu na piosenkę, Zuzanna Makowska oraz osoba, która jakby dyryguje całą platformą Helpuj.pl, przy której powstał w ogóle, przy której powstała piosenka Helpuj w święta, Marta Struzik, miały niesamowite emocje i skakały aż do góry przy komputerze, kiedy właśnie wybuchała ta premiera. No a teraz drugi raz słuchają nas tutaj w radiu i czekają na premierę w Radiowej Trójce. A wracając do tego, dlaczego Fundacja Avalon w ogóle podjęła się takiego projektu i dlaczego chcę mówić o pomaganiu, to tutaj warto podkreślić, że nasza organizacja ma pod swoją opieką 12 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. I tak naprawdę prawie 80 osób, które pracuje obecnie w Fundacji Avalon, na co dzień zajmuje się właśnie wsparciem tych osób z całej Polski. My pomagamy na co dzień i to nie jest łatwa praca. To jest praca, która wymaga ogromnego wysiłku od nas wszystkich, ale radość na twarzach naszych podopiecznych, kiedy ich życie się zmienia, kiedy tak jak Monika z osób, które nie wierzyły, że mogą wstać z wózka, myślały, że do końca życia zostaną zamknięte w domu, a tak naprawdę przychodząc tu do nas, do Fundacji Avalon, dowiedziały się, że tak, muszą podjąć wysiłek, ale będą mogły w przyszłości żyć aktywnie. Na tyle aktywnie, na ile to można przy ich niepełnosprawności. I Monice udało się to osiągnąć. I my wierzymy, że uda się to osiągnąć każdej osobie z niepełnosprawnością, która do nas dołączy. Dlatego serdecznie zapraszamy do Fundacji Avalon. My będziemy wspierać w tej drodze do aktywności, do samodzielności. Wkręć się z nami w pomaganie. Zostań świętym Mikołajem. No, brzmi jak plan, brzmi jak zachęta. No i obyśmy pamiętali o tych, którzy na pamięć zasługują. No i śpiewajmy, prawda? Śpiewajmy. Może ja tutaj nie będę jednak prezentował swoich umiejętności, ale przypomnę raz jeszcze. Helpuj w święta, czyli Fundacja Avalon, pod takim hasłem mogą Państwo znaleźć ten utwór w przestrzeni internetowej. Marta Grzegorczyk i Marta Dudek, dwie panie Marty dzisiaj były w studiu Trójki. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy i helpujmy w święta. Dziękujemy. Ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać. Nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa. Kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie.

dzieciństwie, o dziecięcym postrzeganiu świata. No i cały album poza wokalem, poza dodatkowymi dźwiękami był nagrany na żywo w studiu. Taka mała przestroga. Uwaga, jedzie tramwaj, czyli debiutancki album Leny Valentino. Tak swoją drogą, 20 lat temu ten utwór pojawił się w zestawieniu top 5 najlepszych piosenek alternatywnych Trójki. 20 lat temu, niesamowite. No to może jeszcze jeden utwór z tej płyty? Temu, 22 października roku 2001. Może niektórzy pamiętają ten dzień, może niektórych z Państwa wtedy jeszcze nie było na świecie, no ale wtedy to właśnie super grupa Zmysłowic Leny Valentino uraczyła nas albumem Uwaga, jedzie tramwaj. No, trzeba przyznać, że to był krążek, który wyprzedził nieco swoją epokę, no ale myślę, że też właśnie o tej porze w programie trzecim brzmiał co najmniej zjawiskowo. No to teraz coś dla równowagi. Śnieżynka? Świeżynka. W tym tygodniu przed wielką, wielką premierą dostałem od panów z grupy Bluszcz taką dźwiękową wiadomość. No a ja dzielę się taką wiadomością z państwem. Cześć, tutaj Jarek z zespołu Bluszcz. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania naszego nowego singla pod tytułem Lasy Prywatne. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A w Krakowie słońca nie ma. No właśnie, w Warszawie dzisiaj też bez słońca. Bluszcz prawie premierowo, prawie, bo wczoraj panowie podzielili się z nami utworem Lasy Prywatne. No jak wiadomo, zieleń, ekologia, ale i planeta to tematy, które dotyczą każdego. Problemy ze zmianami klimatu, problemy przyszłości, no ale również taki dźwiękowy znak zapytania, co będzie z nami za czas jakiś. Lasy Prywatne i grupa Bluszcz w Trójce. No a teraz król o tym, że na zachodzie bez zmian. Błyska się na zachodzie bez większych zmian. Ciebie